हरि नारायण। आज के दिन होली भी जलाई जाएगी। आज रात को लगभग 10:48 का मुहूर्त है, उसके उपरांत ही होली का दहन हो सकता है। तो यहाँ आश्रम में यही कार्यक्रम रखा गया है कि 11 बजे रात को जो लोग एकत्र होंगे तो होली का पर्व मनाएंगे। और होली मिलन हम लोग 26 तारीख को अगले रविवार को प्रवचन के उपरांत रखेंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। गोविंद हरि। सदा की भांति अपने विषय में प्रवेश करें। गोविंद हरि। तयोर दिवसा वयं सने नीच धीमहि स्यात् उत प्रजरेचनम्। वेद की पूर्व की इसी ऋचा में हम थे पिछले रविवार को कि निशि दिन प्रतिदिन जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, वयम जो हम सबको बना रहे हैं, हम सबको पाल रहे हैं, वे जो आत्मा होकर हम सब में व्याप्त हैं, उनके नियम को, उनकी बनाई राह को हम सब प्राप्त हों, नीचा और उसी में अपने आप को व्याप्त करें, चा तथा धीमहि और बुद्धि को भी उसी को अर्पित करें, उसी में हम यज्ञ हों, जीवन को जो यज्ञ के द्वारा प्रकट हो रहा है उसे यज्ञ में ही निश्रित करते हुए, स्यात् ऐसे ही संशय आदि का परित्याग करते हुए हम प्ररेचनम रे पूरी तरह से त्यागते हुए उत्माने संशय को हम अपनी आत्मा के साथ अद्वैत करें। पूर्व काल में हमारे संत ऋषि मनीषी जन आज की और कल की पूजा का भेद हमारे सामने है कि वो पूजा किसी लोभ को बढ़ाने के लिए नहीं करते, अपने मन में अतृप्तियों को जगाने के लिए कोई पूजा नहीं करता, वरन उस सत्य को पाने के लिए करते हैं जिसके कारण वो सब हैं। उनकी मान्यता में ईश्वर की राह लोभ मोह आसक्ति विषय वासना इन सब को हटाने का मार्ग है, न कि बढ़ाने का रास्ता है। लेकिन सब में लंबे अंतरालों में जब मनुष्य अपने जीवन को ही खो बैठा, अपने उद्देश्यों को खो गया, तो भौतिकता ही उसके जीवन का सब कुछ हो गई। और हम लोभ के लिए भगवान की पूजा करने लगे कि प्रभु हमारे लोभों लोभ है, ये हमारी ये अतृप्तियां इच्छाएं इन्हें और पूरा कर दो। जिनको मिटाने के लिए धर्म की और सत्य की कल्पना थी हम उनका दुरुपयोग करने लगे और इसी ने फिर ठग तंत्र को भी, तंत्र मार्गों को भी जन्म दिया कि मेरे दंभ की पूजा हो, मेरे मिथ्याभिमान की पूजा हो, मेरे लोभ की पूजा हो, मुझे भौतिकताओं को खूब ढेर सारी मिलने लगे, मेरा यश गान होने लगे और मट्टी के लिए जीवन के अमृत क्षण बर्बाद होने लगे और हम इन्हीं में भटकने लग गए। गुरुकुल शिक्षा में आज का दिन होली की कथा बड़ी ही महत्वपूर्ण होती थी। समय के अंतरालों के साथ हम त्योहार पर्व आदि तो मनाते रहे लेकिन उन्हें उनके भी रूप हमने बदल डाले। आज हम आज का जो त्योहार है उसी की कथा को लेंगे। होली सारे भारत में मनाई जाती है। अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। सुदूर पूर्व में आसाम में और भी आगे मिजोरम में नागा हिल्स में सभी जगह इस त्यौहार को अपने ढंग से मनाते हैं। इन दिनों सारे जंगलों की सफाई करते हैं वो लोग और सूखी लकड़ियाँ आदि सब बटोर करके जगह जगह आग जलाते हैं। इसको वो जूमिंग कहते हैं, जूम माने जलाना होता है, जूमिंग करते हैं वो, कि जब तक ये मरी हुई लकड़ियाँ जलेंगी नहीं, प्रकृति में आनंद का उत्सव कैसे होगा, प्रहलाद कैसे होगा, हलाद माने मस्ती, पेड़ों में मस्ती कैसे आएगी, तो वो चारों तरफ कूड़ा बटोरते हैं, जलाते हैं। बस्तर के इलाके में आदिम जातियों में भी ये मनाया जाता है। सभी जगह अपने अपने ढंग से इस त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन गुरुकुल की शिक्षा में ही लड़के जब वनों में जा करके और जो भी जिससे दुर्गंध उत्पन्न होती है, कूड़ा आदि है, वो सब बटोरते थे और उसी का ढेर लगाते थे और इस प्रकार वहाँ होलिका का दहन होता था। ये कथा क्या है? पुराणों में भी, विष्णु महापुराण में, महाभारत में भी ये कथा आई है। हम लोग शायद आगे फिर आएगी, कथाएं दोहराते रहते हैं महाभारत में, जो भी ऋषि आते हैं उदाहरण के रूप में ही कथा लेते हैं। तो कथा क्या है कि हिरण्याक्ष नाम का एक असुर है, उसका एक भाई है जिसका नाम हिरण्यकशिपु है। दुर्भाग्य से वो टीवी सीरियल में हिरण्यकश्यप बोलते हैं, है ना, तो लगता है कहीं विदेशों में पढ़ा है। हाँ, हिरण्यकशिपु नाम है उसका। दूसरा भाई हिरण्यकशिपु है। हिरण्याक्ष एक बड़ा ही बलशाली असुर है महाविष्णु पुराण में, और वो पृथ्वी को ही चुरा के ले जाता है। महाविष्णु वराह रूप, वराह अवतार धारण करके, भगवान ने जो वराह अवतार धारण किया था वो हिरण्याक्ष के हित में ही है। उसका हाँ वराह रूप धारण करके महाविष्णु, वराह कहते हैं जंगली सुअर को, शुकर को, है ना, उसका रूप धारण करके वे उसका पीछा करते हैं और असातल में पहुंच गई पृथ्वी को उसको मार करके पुनः गगन में स्थापित करते हैं। हाँ, कथा का को संकेत रूप हम वहाँ से ले रहे हैं। हिरण्य माने होता है सुनहरा, गोल्डन, हिरण्याक्ष नाम है ना, तो हिरण्य माने सुनहरा, गोल्डन, और आक्ष माने आँख। जब जब आँख पर विषांतता का सुनहरा रंग चढ़ जाता है, लोभ मोह और मतलब की रंगत आ जाती है, मुझे अपना लोभ ही सही दिखाई पड़ता है और बाकी सारी धरती खो जाती है, डूब जाती है। गुरुकुल में हम बच्चों को उसी असत्य की ओर इंगित करते हैं इन कथाओं के द्वारा, जिन्हें आज आप आज भी सजाए बैठे हैं। और क्योंकि आंख पर सुनहरा रंग चढ़ गया है अपनी विषांतता, झूठ, कपट और कुतर्कों का, तो हमें लगता है बाकी सब झूठे हैं और हम सही हैं। ये हिरण्याक्ष है। कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो हर व्यक्ति अपने मतलब को का सुनहरापन, लिप्साओं की सुनहरी कल्पनाओं को जब आंख में चढ़ा लेता है, तो उसे अपना मतलब ही सर्वोपरि नजर आता है। वो दूसरों के प्रति क्या कर रहा है वो बेचारा जान के भी नहीं जान पाता है, उस पाप को ही दोहराता चला जाता है और उसे लगता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है, उसके साथ ही अन्याय हो रहा है। जब जब आंख पर सुनहरा रंग चढ़ता है, तपस्वी और ऋषि भी भटक जाते हैं। नारद मोह की कथा में भी हमने पढ़ा है कि जब विश्ववाणी का सुनहरी कल्पना आंखों में चढ़ गई तो नारद की भक्ति ज्ञान और वैराग्य से छूट मोह और वासना के दलदल में जा फंसी। और तब भी नारद समझता है कि नारद बिल्कुल सही जा रहा है, नारायण नारायण गा रहा है और उसके अंतर में से नाद क्या उठ रहा है, हाय विश्व मोहिनी मिल जाए विश्व मोहिनी, ये हिरण्याक्ष है। और हम सब इससे पीड़ित हैं, हम सब इससे पीड़ित हैं, हम सब इससे ग्रसित हैं, हमें कोई बचा हुआ नहीं है। और इससे पीड़ित होकर के हम मनुष्यवत नहीं पशुवत और पिशाचवत व्यवहार करते हैं और फिर भी दूसरों को ही दोषी कहते हैं, ये हिरण्याक्ष है, ये हिरण्यकश्यपु का बड़ा भाई है और इसको मारना आसान नहीं है, इसे पहचानना ही आसान नहीं है। हाँ समझ में आ रहा था? तो हिरण्याक्ष दुर्दांत है, हम सबको सताता है। और गुरुकुल में हम बच्चों को बताते हैं कि जिसके जीवन में हिरण्याक्ष नहीं मरा उसका जीवन असुर तत्व को चला जाता है, वो प्रभु कभी नहीं पाता है और वो न तो सुखी होता है और न दूसरों को सुख दे पाता है। जिसके जेब में ढेर सारे किशमिश भरी होगी उसका मन करेगा कि मैं बांटूं, तो वो क्या बांटेगा, किशमिश ही तो बांटेगा। और जिसकी जेब में ढेर सारे कांटे भरे होंगे अगर उसका मन करेगा बांटो तो वो क्या बांटेगा, कांटे ही तो बांटेगा। तो जो स्वयं आत्म सुखी नहीं है, ध्यान से सुनो मेरी बात, जो स्वयं आत्म सुखी नहीं है, जो स्वयं आत्मा में तृप्त नहीं है वो आत्म सुखी नहीं है, और जो आत्म सुखी नहीं है वो दूसरों को पीड़ाओं के अतिरिक्त क्या दे सकता है, क्योंकि जिसके पास सुख है ही नहीं वो दूसरों को देगा कैसे। और जब तक हिरण्याक्ष न मरे हमें कोई भी आत्म सुखी नहीं हो सकता। नारद को लगता है कि वो सही है, नारद को लगता है कि उसका विश्व मोहिनी को पाना स्वयंवर में उचित है और वो महाविष्णु के पास चला जाता है कि हरि मुझे हरि का रूप दो। हिरण्याक्ष आंख में बैठा है, मति भ्रमित है। तो भगवान ने उसका उद्धार करने के लिए कि कहीं ये फंसी ना जाए उसे हरि माने बंदर भी होता है बानर का रूप दे दिया। आंख मेरी दुख रही थी, गालियां मैं जग को दे रहा था, ये हिरण्याक्ष है। और जब जयमाला महाविष्णु के गले में पड़ गई और नारद का संसार लूट गया और देखा कि मेरे साथ धोखा हुआ तो उसने महाविष्णु को ही श्राप दे दिया। हमारा भी तो कोई बड़ा कोई पूज्य नहीं रहता है, हम भी तो यही करते हैं। हम भी तो यही करते हैं। और जिसके जीवन में हिरण्याक्ष है उसका सत्संग उसकी पूजा मान सम्मान सब हिरण्याक्ष ही खाता है, वो जीवन में कुछ नहीं पाता है। फूला फूला फिरता है, बड़ा विद्वान है, जबकि वो सारी दुनिया के मजाक का कारण बन जाता है। हाँ हिरण्याक्ष का कथा समझ में आई थी? और जब हिरण्याक्ष मारा गया तो उसके स्थान पर उसका भाई हिरण्यकश्यपु सिंहासन पर विराजा और वो विष्णु से द्वेष करता है कि विष्णु ने हाँ मारोगे कैसे हिरण्याक्ष को, पहले ये तो बात करें। वरा भगवान ने वराह अवतार क्यों धारण किया, उसको मारने के लिए। और भी तो बलशाली अवतार थे जो धारण कर सकते थे वो, इसलिए कि प्रभु हमको दिशा दे रहे हैं। वराह सीधा चलता है, सीधा लक्ष्य व्यवहार करता है, वो घूम नहीं घूमता नहीं है, घूम सकता भी नहीं है। कि जो सीधा अपने लक्ष्य पर सीधा नहीं है, आरूढ़ नहीं है, जो दाएं बाएं गर्दन घुमा करके मनोरंजन ले रहा है, वो हिरण्याक्ष कभी मार नहीं पाएगा। जिसने ईश्वर को अपना सीधा लक्ष्य नहीं बनाया है, और जो अपने लक्ष्य पर पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ आरूढ़ नहीं है, वो जो दुनिया के खेल तमाशों में गर्दने घुमा रहा है, वो कभी हिरण्याक्ष नहीं मार पाएगा, वो कभी नहीं बच पाएगा। और उसकी मंजिल यकीनन लुट जाएगी। हाँ, नारायण का वराह अवतार क्यों है कि उसकी गर्दन घूमती नहीं, वो तो सीधा वार करता है और वो सीधा लक्ष्य पर ही दौड़ता रहता है। जो लक्ष्य से भटक जाते हैं, जो दुनिया के मनोरंजनों में फंस जाते हैं, वो कभी ईश्वर नहीं पाते, उन्हें कभी ईश्वर नहीं मिलते। वो अपने जीवन की हिरण्याक्ष ही नहीं मार पाते, वो और पाएंगे क्या? ये लीला का रहस्य है उसका, कि मुझे कैसे जीना चाहिए, मुझे कैसे रहना चाहिए, मेरा जीने का मार्ग कैसा हो, कि मैं भी उस वराह की भांति सदा ईश्वर को सामने रखूं, मेरा लक्ष्य सदा मेरे सामने रहे, मैं दुनिया के खेल तमाशों में निमित भाव से, विरक्त भाव से निकलूं, आसक्त भाव मेरा सदा मेरे लक्ष्य में, ईश्वर में रहे, तो मेरी आंखों पर सांसारिकता का कोई सुनहरा पर्दा ना आए और मेरी मंजिल मुझसे कभी दूर ना हो, मैं कभी ना भटकूं। हाँ, सच्चा भक्त वही है जो भजन गाने के नाटक और स्वांग नहीं करता है, जो भजन को जीवन बनाकर जीने लगता है। भक्ति का अर्थ खाली भजन गाना और बर्तन पीटना नहीं है, भक्ति का अर्थ है प्रभु को अर्पित होकर मन में राम हाथ में काम, सेवा उनका निमित्त होकर करूं, घर में रहूं तो घर भी उन्हीं का है, क्योंकि अब वो आत्मा होकर न विराजे तो न यहां बेटा है, न बेटी है, न पत्नी है, न बाप है, न मां है, क्योंकि आत्मा ही हर एक को सांस, धड़कन और जीवन का क्षण दे रहा है। जो पिछले रविवार की हमने दिशा पढ़ी थी, तयोर देवसाह वयम सनेम चधीमहि, कि जो क्षण क्षण हमें पाल रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है, जो हमारे जूठे अन्न को शबरी का राम बन के रक्त में लौटा रहा है, हमें सांस, धड़कन और जीवन का क्षण दे रहा है, हम इतने अंधेत ना हो जाएं कि हम इस सत्य को भूलकर और दंभ को प्राप्त हो जाएं कि हम ही सबका पेट भरते हैं और हम झूठ और कपट करने लगे और हम पाप का आवाहन करें मट्टी को बटोरने के लिए, हम इतने पतित तो ना हो जाए। और वो हो जाएगा जरूर जिसका ईश्वर भूल जाएगा और जिसे ये सत्य भूलेगा कि आज भी तो मेरे जूठे अन्न को वही रक्त में बदल रहा है, मुझे आज भी तो एक बूंद खून की थाली भर खाने से बनानी नहीं आई, जब वही बना रहा है तो मेरा भी वराह की भांति सीधा वो लक्ष्य क्यों नहीं है, मैं मंजिल की तरफ से सर हटा क्यों रहा हूं, दंभ के कारण, झूठ के कारण, कपट के कारण, छल के कारण भी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। सांस वही दे रहा, धड़कन वही दे रहा, वही माता है, वही पिता है, वही परिवार है, क्योंकि आत्मा जिसके शरीर से बाहर हटे वो है कहां, वो तो राख का ढेर है चिता की लकड़ियों पर। तो सच्चा भक्त वही है, वराह अवस्था को वही प्राप्त होगा जो सत्य को सदा अपने सामने रखेगा और एक क्षण भी झूठे दंभ के लिए कपट की ओर नहीं जाएगा, पाप नहीं करेगा। वरना तो हिरण्याक्ष उसकी आंख में बैठेगा, सताता दूसरों को रहेगा और दोष भी उन्हीं को देता रहेगा। हाँ, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया, दूसरे दोषी है, मैं तो बड़ा पवित्र हूं। तो जिसने इस सत्य को खोया कि वही सांस है, वही धड़कन है, वो नहीं है, तो मेरे पास जीवन का एक क्षण भी तो नहीं है। वही तो विराजते हैं, तभी तो ये शरीर एक पवित्र मंदिर बनता है, ये धड़कता है, ये बोलता है, ये चलता है। और जहां आत्मा देह का परित्याग कर देता है तो इसके नसीब में चिता की लकड़ियां ही तो लिख जाती हैं, और फिर राख का अंबार। तो वरा लक्ष्य को सदा सामने रखता है, लक्ष्य से हटके विचलित होके वो नहीं दौड़ता, वो सदा लक्ष्य पे रहता है। और कहा कि जो होगा वरा, जो इस लक्ष्य के साथ ईमानदार होगा, वही मार पाएगा अपने जीवन में हिरण्याक्ष को। बाकी सब मारे जाएंगे हिरण्याक्ष के द्वारा। यदि हम उसे नहीं मार पाए आज, तो वो हमें जरूर मार जाएगा कल। हमें सत्य को, अपनी ईमानदारी को कभी नहीं खोना है कि जब सांस धड़कन जीवन का आरक्षण वो दे रहा है, वो मेरे भोजन को भी यदि वो आत्मा होकर रक्त में न बदले, पचाए नहीं, तो सात्विक भोजन ही सड़ करके कैंसर बना देगा। यदि मैं निरोग हूं तो भी उसी की दया कृपा से, तो फिर मैं उससे हट के झूठे कपट को नई मंजिल क्यों बना रहा। हम बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाते थे, वो बच्चे जो कभी आपके पूर्वज थे, कि हिरण्याक्ष को मारोगे नहीं तो विद्या का भी वरदान तुम्हें मिलेगा नहीं। ये विद्या सरस्वती नहीं होगी, कुविद्या बन के तुम्हें झूठे दंभ में भटकाती रहेगी। और इस प्रकार हम बच्चों को पढ़ाते थे कि अभी से हिरण्याक्ष मारो, क्योंकि जो देर कर देते हैं वो भटक जाते हैं। हाँ, राम की कथा में ही जब भगवान पूतना को मारना नहीं चाहते हैं, खाली उसे सताने लगते हैं, तो विश्वामित्र जी क्या कहते हैं कि राम ये ताड़का को, पूतना कह के हम ताड़का को मारने लगते हैं, तो कहते हैं कि विश्वामित्र कहते हैं कि राम तुम भूल कर रहे हो, ये ताड़का है, ये ताड़का है, ये असुर है, इसे अभी दिन में मारो, सांझ होते ही इसका बल 100 गुना हो जाएगा, और रात हो गई तो इसका बल असंख्य करोड़ गुना अधिक हो जाएगा, फिर ये मारी न जा सकेगी। नहीं समझे तुम, असुर क्या है? सुरत्व से हीन गंदा विचार। हिरण्यकश्यपु भी तो यहां असुर है। किसी तत्क्षण मारो, जिसने युवावस्था से पूर्व से नहीं मारा, प्रौढ़ अवस्था की सांझ में इसका बल और बढ़ जाएगा, तू चाहेगा इससे बचना तो भी ना बच पाएगा। और आ गई अगर सांझ, जीवन की रात आ गई, तब तो यही तुझे लेके जाएगा, फिर तेरा उद्धार संभव नहीं है। जिनके ढीले संकल्प हैं वो धरती पर सिर्फ अपने पापों का प्रायश्चित करने आए हैं, पीड़ाओं को, रोगों और व्याधियों को भोगने आए, और उसी में कुल बुलाते हुए ही उन्हें लौटना है। जिनके पास संकल्प है उन्हीं के पास सत्य है, और उन्हीं के पास ईश्वर है, उन्हीं के पास मंजिल है, और वही हिरण्याक्ष को मार पाएंगे। हिरण्याक्ष को हम सबको मारना है। जिसने हिरण्याक्ष ना मारा वो हिरण्यकश्यपु को तो छू भी नहीं पाएगा, और उसके जीवन में कभी प्रहलाद नहीं आएगा। उसकी होली एक नाटक तो हो सकती है, लेकिन एक पर्व नहीं हो सकती, एक संकल्प नहीं हो सकती। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद जब हिरण्यकश्यपु सिंहासन पर बैठा, तो उसके नाम का भी अर्थ कर लो, हिरण्य माने सुनहरा, गोल्डन, और कशपु माने बिस्तर, विषय वासनाओं का सुनहरा बिस्तर ही हिरण्यकशिपु है और उसी के बिस्तर पर तो हम सब सोए हैं। इसकी चाह में, उसकी चिंता में, उसकी इच्छा में, इसके लोभ में, उसके कपट में, उसके छल में क्या सुलाए है ये मन बन के बिस्तर जीव को, यही हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु जब असुर बना तो उससे कहा उसके गुरुजनों ने और माता ने कि उसे अपने भाई का बदला लेना है विष्णु से, क्योंकि विष्णु ही उसके कुल का नाश करने वाला है। तो उसने घनघोर तप किया। उसकी पत्नी कद्रु है और हिरण्यकशिपु की पहली पत्नी से भी एक बेटा है, उसका नाम है आह्लाद। क्या नाम है? आह्लाद। आह्लाद का समस्त आनंद, आह्लाद प्रसन्नता, रोमांच। उसका एक बेटा है आह्लाद, पहले है उसका एक पुत्र प्रथम पत्नी से। दूसरा विवाह उसका नाग कन्या से होता है और जब वो गर्भवती होती है तभी वो तप करने को चला जाता है और वो ब्रह्मा जी का घनघोर तप करता है। असुर तपता है तो भी ईमानदारी से, और हम तपते हैं तो लोभ के लिए, सिर्फ लोभ के लिए। बनना हम सुर चाहते हैं और तब हमारे पास असुर भर भी नहीं है, जाने हम कहां पहुंच गए। और दंभ है कि हम सब बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, हम घनघोर तप किया हिरण्यकशिपु ने, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहा क्या मांगते हो? कहा मुझे अजर अमर कर दो, क्योंकि मुझे तो विष्णु से बदला लेना है। ये उसने मन में सोचा, कहा कि मैं चाहता हूं आप मुझे परम शक्तिशाली और अजर अमर बना दें। उन्होंने कहा अमर तो मैं तुम्हें नहीं कर सकता, अमर तो मैं तुम्हें नहीं कर सकता, उसके अतिरिक्त कोई वर मांगो। तो कहा मैं ढेर सारे वर मांगूंगा। कहा मांग लो। कहा ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, तथास्तु, ना तो दिन में मरेगा ना तो रात में मरेगा। कहा ना मैं धरती पर मरूं, थल में, जल में, नभ में, कहीं पर भी मेरी मृत्यु संभव ना हो। कहा ऐसे ही होगा। कहा पाताल में भी ना मरूं, बोले वहां भी नहीं मरेगा। कहा मुझे ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। कहा ऐसा ही, ना तू अस्त्र से मरेगा ना तू शस्त्र से मरेगा। कहा ना मैं घर के भीतर मरूं और ना मैं घर के बाहर मरूं। कहा ये भी सही है, ना तू घर के भीतर मरेगा और ना तू घर के बाहर मरेगा, तथास्तु। कहा ना मैं देवताओं से मारा जाऊं, ना मुझे पशु पूरा मार पाए, न मुझे मनुष्य मार पाए, न यक्ष, न गंधर्व, न किन्नर, न किसी के द्वारा न मारा जाऊं। कहा तथास्तु। कहा पक्षियों के द्वारा भी मेरी हत्या ना हो, बोले तथास्तु। तो वो मुस्कुरा पड़ा, कहने लगे बोले ब्रह्मा जी मैंने तो आपसे अमर होने का वरदान ले लिया, क्योंकि ना आप भी मुझे नहीं मार सकते, कोई देवता नहीं मार सकता, कोई पशु नहीं मार सकता, कोई पक्षी नहीं मार सकता, जल में, थल में, आकाश में मैं मारा नहीं जा सकता, घर के भीतर और बाहर भी मैं मारा नहीं जा सकता, दिन और रात में भी मेरी हत्या नहीं हो सकती, तो मैं तो अमर हो ही गया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं जो दे सकता था वो दे गया, अमर तो मैं तुझे कर नहीं सकता था, ठीक है जो तूने मांगा मैंने दिया। ब्रह्मा चले गए। अब वो बड़ा बलशाली हो गया, लौट के आया। इस बीच में उसके एक पुत्र भी हो गया है और उसका नाम रखा क्या? प्रहलाद। देखो आह्लाद बड़ा भाई है और छोटे भाई का नाम क्या है? प्रहलाद। हिरण्यकशिपु आह्लाद को तो बड़ा प्यार करता है, वो युद्ध में मारा जाता है। हाँ आह्लाद को तो बहुत प्यार करता है, लेकिन प्रहलाद से उसे बड़ी घृणा है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद हरि नाम का संकीर्तन करता है। वो कहता है सबसे बड़े महाविष्णु ही है, उनको वो अपना शत्रु मानता है और कहता है कि मेरे को भगवान कहो। देखो ये झगड़ा तुम सबके भीतर हो रहा है। आह्लाद कहते हैं वो उस आनंद को जो बाहर से आता है, आह्लाद, आह्लाद माने मस्ती, वो सुख वो आनंद जो बाहर से आता है उसे को क्या कहते हैं, आह्लाद। हाँ ये मेरी जीत हो गई, लोगों ने यशगान कर दिया तो मैं आह्लादित हो गया। बाहर से आने वाला, भौतिकताओं से मिलने वाला जो क्षणिक सुख है उसका नाम क्या है, आह्लाद। और हम तो उसी को जानते हैं, कोई हमारा यशगान कर दे, कोई हमारी तारीफ कर दे, बस हम आह्लादित हो गए, हमको बड़ा अच्छा लग गया। और प्रहलाद हमको भी तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। प्राण माने अमर आत्मा और आह्लाद माने मस्ती। अपने आत्मा के सत्य में डूबकर अपने में मस्त रहना क्या है, प्रहलाद है। यह हमें किसको अच्छा लगता है, अगर हमें प्रहलाद अच्छा लगा होता तो हम आह्लाद के पीछे क्यों भागते, झूठे दंभ में क्यों जाते, कपट और झूठ में क्यों जाते हैं हम तो आह्लाद के साथ ही हैं, प्रहलाद से हमें भी घृणा है ना। अगर प्रहलाद इतना प्रिय होता तो हमारे जीवन में विनम्रता होती कि गोविंद हम तो प्राणी मात्र की चरण रज को माथे से लगाएंगे, आप ही तो सब में व्याप्त हैं, हमें बड़ा नहीं, हमें तो सबका विनम्र भक्त बनना है। आप मेरी आत्मा की मस्ती हो, आपका सुख मिलता रहे, बाहर तो हम आपकी सेवा बन के सचराचर के चरणों में बिखरे रहेंगे, फिर क्या कोई बड़ा गुरुजी बनते हम, बड़े पद की कल्पना करते हैं, बड़ी ऐंठ लेके आते हैं। लेकिन नहीं, हमें आराध अच्छा लगता है, इसलिए भौतिक डिग्रियां, भौतिक पद, भौतिक सम्मान ही हमें आह्लादित करते हैं, प्रहलाद तो हमें छूता भी नहीं है। बताओ ये पर्व ये त्योहार किसका है, कहानी किसकी है। आज अज्ञान के वशीभूत आप लोग इस त्योहार का ही नहीं सनातन धर्म का भी अपमान करते हैं, जब आप नशा करते हैं, गंदी गालियां बकते हैं, गंदे संदे रंग डालते हैं, आप धर्म को गाली देते हैं, इस कथा को गाली देते हैं, अपनी संस्कृति का के लिए को आप कलंकित करते हैं। आप जाने कि ये कथा क्या है और गुरुकुल में हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। गोविंद हरे, हिरण्यकश्यपु है, सतारा है, उसने देवताओं तक को पराजित कर दिया है, वहां सेनाएं लेकर के देवलोक पाताल सब जगह उसने चढ़ाई करी है, हाँ नागलोक सारे लोगों को वो जीत चुका है। उसने कहला दिया है कि कहीं भी विष्णु की पूजा ना होगी उसकी मूर्तियां तोड़ दी जाए, जो कुछ है भौतिकता है, विषयांधता है, यही सत्य है, असुर ही धर्म है और मैं ही भगवान। और आज भी आप सब ईमानदारी से अपने आप से पूछो, हिरण्यकश्यपु को ही तो भगवान मानते हो, भौतिक सुखों के लिए झूठ प्रपंच करते हो, पवित्र संबंधों को भी मैला करते और गाली देते हैं हम लोग, नहीं तो आज बाप बेटे की क्यों नहीं बनती, पिता पुत्र में संदेह क्यों है, छोटी छोटी भौतिक सुखों के लिए हम एक दूसरे की शत्रु क्यों हैं, हमारे संबंधों में मिठास क्यों नहीं है, रिश्ता बाद में होता है संदेह पहले आ जाते। आज तो संबंधों को भी सुख की जगह व्यवसाय का स्थान बनाए पड़े हैं, शक का, ईर्ष्या का, द्वेष और लोभ मोह के घर बनाए हुए हैं आपने, क्यों मैं पूछता हूं, अगर आप प्रहलाद के भक्त हो तो ये आह्लाद के पीछे क्यों दौड़ रहे हो। हाँ बताओ मुझको, तो आज भी आप हिरण्यकश्यपु को ही तो भगवान मानते हो और मेरी कथा में हिरण्यकश्यपु भगवान बना बैठा है, हाँ तो क्या वो कथा आज भी नहीं है, घर घर में नहीं है, आप सबकी कहानी नहीं है। नहीं तो क्या संबंधों की पवित्रता और मिठास यूं चली जाती। आप इतने कड़वे हो के जीते, आपके पास चिंता ईर्ष्या द्वेष होते, यदि प्रहलाद होता तो कपट होते आपके पास? फिर झूठे दंभ और कपट के लिए आप छल करते, भ्रम के धुएं फैलाते आप। सोचो सोचो अपने अपने रिश्तों में, अपने अपने संबंधों में सोचो, और जो तुम्हारे साथ बीती है वो भी सोचो। क्यों? क्योंकि आज भी हिरण्यकश्यपु राजा है, हाँ, आह्लाद की जय जयकार है, प्रह्लाद को आपके घर में आप भी नहीं पूछते और कोई भी नहीं जानता है। आज भी मेरी कहानी उतनी ही शाश्वत है, सार्थक है, जितनी हजारों और लाखों वर्ष पूर्व भी मैं गुरुकुल में पढ़ाता रहा हूं। आश्चर्य है कि आप खाली मंत्रों का नाटक करना चाहते हैं, भजनों की नौटंकी करना चाहते हैं, और न तो भजन बनना चाहते हैं न मंत्र बन के जीना चाहते हैं। जीना आप हिरण्यकश्यपु बन के चाहते हैं, प्रह्लाद और हलाद में ही डूब के आप रहना चाहते हैं, जीवन की सत्य को नहीं पाना चाहते। और साथ में यह भी याद है कि कल मुट्ठी भर राख होगा, तेरा तन तेरा शरीर, ये घर ये मकान ये दुकान ये भौतिकता, अरे तेरी कहां होगी? और चाहेंगे विष्णु, आत्मा नारायण चाहेंगे, तभी तुझे दोबारा जन्म मिलेगा, नहीं तो चट्टानों की तरह दूर कहीं किस हां कुंठित योनियों में तू पड़ा रहेगा, उद्धार ना होगा तेरा, क्योंकि तू अपने मन से आया नहीं है। आज भी जीवन का एक क्षण तू अपने आप को दे नहीं पा रहा है, अरे तू इतने झूठ कपट और पाप क्यों कर रहा है? तो क्यों नहीं प्रह्लाद की मस्ती में जाता? तू तो हिरण्यकश्यपु का दास क्यों बना है? इतना मैला मैला हम क्यों जी रहे हैं? जबकि पवित्रतम आत्मा ईश्वर ही हमें सांस और जीवन का हर क्षण दे रहा है, तो हमारे जीवन में ये मैल क्यों है, ये संदेह क्यों है, ये कपट क्यों है, ये लोभ मोह क्यों है? श्री हरि क्यों नहीं है? हम पूछे अपने आप से, ये हमारे जीवन का सत्य, ये हमारे मन के कपट को धो क्यों नहीं पाता है? हिरण्यकश्यपु ने चारों तरफ सारे मंदिरों को तोड़वा दिया है नारायण के, और उसने कहा है कि मैं ही राजा हूं, मैं ही सम्राट हूं, और ये तुम्हारा मन है। मन को ही हिरण्यकश्यपु कहा हमने। हिरण्य माने सुनहरा और कश्यपु माने बिस्तर। तो हम सबका मन क्या है? बोलो बोलो बोलो, हिरण्यकश्यपु है। और इस मन को वरदान है, हाँ पहचानो, कि ये मन ना दिन में मरता है और ना रात में मरता है। मरता है क्या? ना अस्त्र से मरता है, ना शस्त्र से मरता है। मरता है क्या? इसे कोई दिन में नहीं मार सकता, न रात में मार सकता। मार सकता है क्या? ये मन मेरा घर के भीतर भी नहीं मरता और बाहर भी नहीं मरता है। मरता है क्या? ये न जल में, न थल में, न नभ में, न आकाश में, न पाताल में, ये मन मेरा कहीं नहीं मरता है। बोलो सच है ना? मरता है क्या? ये नहीं मरता है। ये मन ही तो हिरण्यकश्यपु है। वो आज भी मुझ पे राज करता है मन मेरा, इसीलिए तो गोविंद की माला फेर के उन्हें झटका दे देता हूं और रहता मन के अधीन हूं मैं। है? गाता हूं सियाराम, लेकिन दास मैं अपने मन का हूं। मन का झूठ, मन का कपट, मन का छल, मन का लोभ, मन का क्रोध, मन का मोह, वो सब मुझे साथ ले जाता है। मैं झूठ और कपट के द्वारा सारे संसार को भ्रमा देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं मन को नहीं जीत सकता, मन ने मुझे जीत लिया है। मैं हिरण्यकश्यपु का भक्त हूं, मैं दास हूं उसका, चाहूं भी तो नहीं छूट सकता मैं। बताओ ये किसकी कहानी है, ये किसकी कथा है? और हम हैं कि हर बरस होली मनाते हैं और हर बेहूदगी कर डालते हैं, और कभी इस अमृत कथा तक नहीं आते हैं, कभी अपने को धोते और मांझते नहीं हैं। कह रहे जीवन तो क्षण क्षण जा रहा है, जाने कितने सावन बीते, कितने बसंत में लुटा आया, और फिर कितनी होलियां बीत गईं, कितनी बाकी मेरी। और मैं हूं कि झाक के नहीं देता, मैं हूं कि अपने आप को पढ़ना नहीं चाहता। धर्म इन अमृत कथाओं को, त्योहारों को लिए बार बार मुझे जगाने आता है, और मैं हूं कि कुंभकर्ण की तरह सोया का सोया रह जाता हूं। मैं जागना ही नहीं चाहता। हर जगह मुझे चौधराहट चाहिए, हर जगह मुझे कपट चाहिए। हाँ, कभी गर्दन इधर है तो कभी इधर है। वराह की तरह सीधा हिरण्याक्ष को भी मारना नहीं चाहता, गर्दन भी सीधी प्रभु के सामने नहीं रखना चाहता, दाएं बाएं भटकना चाहता हूं। कभी इसकी कहानी है तो कभी उसकी कथा है, तो कभी मन उसमें लिपटा है। अगर नहीं लिपटा है तो श्री हरि के मनोहारी रूप से ही तो नहीं लिपट पाता है ये। बोलो क्या ये सच नहीं है? कोई मुझे एक गाली दे जाता है तो महीनों मेरा मन उसके श्री चरणों में लिपटा रहता है, वही सामने का, अरे मेरी बेइज्जती कर गया। इतना भक्ति का भाव तो मेरा माला में कभी आया नहीं, तो मैं हिरण्यकश्यपु का दास कि प्रहलाद। कोई आसक्ति, कोई लोभ चढ़ बैठा है, कोई कपट मन में आ गया है, तो मैं झूठ और भ्रम के धुएं फैलाने लगता हूं। मेरा कोई बड़ा छोटा नहीं रहता है, मुझे ईश्वर में भी खोट नजर आने लगता है, क्योंकि मैं खुद जो धुला धुला हो जाता हूं। बड़ी विचित्र बात है। और हिरण्यकश्यपु ने भी कहा है कि कोई श्री हरि के नाम का संकीर्तन भी नहीं करेगा, कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा, सब मुझे भगवान बना के पाल लेंगे। और आज मन हिरण्यकश्यपु के हम सब तो भक्त हैं, उसी के सहारे जीते हैं, सांस आत्मा श्री हरि देते हैं, और भजन हम, आदेश हम मन के हिरण्यकश्यपु के मानते हैं। कितने अच्छे पुजारी हैं हम, कितनी ईमानदारी है, क्या करैक्टर है हमारा, बड़े चरित्रवान हैं हम। पूछे हम अपने आप से, ये हम सब की कहानी है, हम सब की कथा। मालाओं से कोई प्रभु को भ्रमा नहीं सकता। माला तो मन को साधने का साधन था, और मन के हम दास बने, भला गुलाम सम्राट को साध पाएगा? और भगवान को साधने के लिए तो मालाएं नहीं थी, मन को साध कर बांध करके निकली थी, जिससे कि तू प्रभु की राह जा सके। भक्ति मनोरंजन थी तुम्हारा, न कि कोई ईमानदार साधना। ईमानदार साधना तो भौतिकताओं में कर रहे थे ना, घर द्वार में कर रहे थे, साधक तो तुम वहां थे। क्यों वहां ये नहीं किया कि मैं माला फेर लूंगा, घर गृहस्थी के नाम के तो काम निपट जाएंगे। भगवान के रास्ते में ही तुम्हें ठगी की याद आई कि क्षण मंगल भौतिक जगत के लिए तुम पूरे साधक थे, तुम पूरे ईमानदार थे, तुम पूरी तरह जागृत थे, और प्रभु की राह में वह खाली गुनगुना लेते थे और समझते थे कि बड़े तीर मार आए हो तुम। क्या बात है, यही तो हिरण्यकश्यपु की लीला है, उसी को जगाने के लिए ये पर्व, ये तीर्थ, ये त्योहार है। हमने सातवें आसमान का भगवान नहीं पुजाया है, हमने तो घटघट वासी ईश्वर की कल्पना सजाई है, कि इतने करीब है उससे के और उतने ही दूर हैं हम उससे, मन के दास जो हो गए हैं। हाँ, तो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को भी डांटता है कि तुम मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो, मैं ही भगवान। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप भगवान नहीं हैं, भगवान तो महाविष्णु हैं, श्री हरि हैं, और वो घटघटवासी है। एक क्षण को आपका भी मन मान, मन से हटते हैं तो मान लेते हैं कि भगवान ही सब कुछ है। सत्संग में तो थोड़ी देर के लिए जब मैं पूछता हूं कि सांस धड़कन कौन दे रहा है, तो आपको लगता है हाँ श्री हरि दे रहे, फिर भूल जाते हैं, हैं? फिर हिरण्यकश्यपु ही भगवान के रूप में आपके सामने आ जाता है। नहीं तो हम सब एक ईमानदार तप की ओर क्यों ना बढ़ जाते, क्यों कभी दाएं गर्दन घुमाते तो कभी बाएं, सीधे सीधे वराह की भांति हम भी हिरण्याक्ष को मारते, हिरण्यकश्यपु से भी उपराम होने का प्रयास करते। लेकिन नहीं, हमें लगता है कि कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ तो दिन कैसे बीतेगा। कितनी विचित्र बात है। पाप के लिए हम आतुर हैं, व्याकुल हैं, और भक्ति का सिर्फ एक स्वांग भरते हैं। वो उसको मांग देना चाहता है हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को कि आत्मा की मस्ती मर जाए, ये भाव मिट जाए और ये भौतिकताओं में ही आल्हाद ढूंढता फिरे, रहेगा तो मेरा, ये मन चाहता है। और आप सब भी तो यही चाहते हैं, यही तो महाभारत की कथा है आपकी। कभी ये नहीं सोचा था कि माला फेर लेंगे तो घर गृहस्थी के सारे ईश्वर के साथ आप सब कुछ कर सकते थे कि वहां खाली माला फेर देंगे तो काम हो जाएगा। और जिसके लिए आए थे, जिसको पाने के लिए, इम्तिहान के लिए मनुष्य की योनि मिली, उस प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका से कोई नाता कोई रिश्ता न था तुम्हारा, क्योंकि यहां तो इम्तिहान के लिए आए थे। ये शरीर एक उत्तर पुस्तिका है, परिस्थितियों के प्रश्न पत्र है, सवालों के जवाब देना है। आत्मा ही परीक्षक बना है, जो पढ़ाता रहा है वही इम्तिहान ले रहा है। पास होना है तो मोक्ष है, फेल होंगे तो 84 लाख योनियों के भटकाव, जाने कितने 84 लाख बार होंगे, फिर होंगे। इतनी सुंदर, इतनी अमृतमय कथाएं, और कितने मैली मैली हमने बसाई और बनाई हमने। क्यों? क्या आज ईश्वर भी को भी मैला करके पीने में जो रस आता है, जो भक्ति आती है, हम भूल जाते हैं कि वो भक्ति फिर हिरण्यकश्यपु की होगी, श्री हरि की तो नहीं होगी। हाँ, तो हमने भक्ति भी करी है तो हिरण्यकश्यपु को ही श्री हरि बनाया है, उनके प्रसंगों को भी मैला किया है और कहा तब हम भक्त हैं। कितनी विचित्र बात है। और ये गुरुकुल की अमृत कथा आज कितनी मैली हो गई, जो सबके मन धोती है, सबको पवित्र करती रही है, युवाओं को, पूर्वजों को हमारे, और हमने क्या बना दिया उसको। कहा कि तुम्हें मेरे आदेश में रहना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सब लोग समझाते हैं बच्चा है, पढ़ाएंगे तो ठीक होगा, तो उसको गुरुजी के यहां भेज दिया, किसे पढ़ाओ, इसे अकल दो। हिरण्यकश्यपु ने कहा अपने आचार्य से कि ले जाओ इसको गुरुकुल में पढ़ाओ, इसे समझाओ कि हिरण्यकश्यपु ही भगवान है और तू उसका पुत्र है, तो तू सबका पूज्य है। बालक प्रहलाद, नन्ना प्रहलाद गुरुकुल में आया है, सारे बालक दूर हटते हैं उसे, उसे अलग जाते हैं, तो पूछते हैं तुम सब मेरे से दूर क्यों जा रहे हो, मैं तो तुम्हारे जैसा हूं, तुम सब मेरे साथ आओ, मेरे गले मिलो। तो कहते हैं नहीं, आप युवराज हैं, आपकी परछाई पर भी यदि हमारा पांव पड़ गया या हमारी आपकी परछाई पर हमारी परछाई पड़ गई तो हम सब तो अपराधी हो जाएंगे। तो कहा कि तुम सब भी युवराज हो, सब तुम्हें कोई कम नहीं है, क्योंकि चाहे तुम सब आत्मा के पुत्र हो, श्री हरि के बेटे हो, तो तुम सब युवराज हो, भयभीत मत हो, मेरे पास आओ, हम सब एक हैं, एक ही पिता परमेश्वर है जो हमको उत्पन्न करता है, उसके रूप में, उसके रस में, उसकी मनोहारी छवि में, उसके संकीर्तन में हम सबको बसना है और उसी को अर्पित होकर उसका निमित्त बन के जीना है। क्या कोई माता पिता एक हाथ एक उंगली बनाना जानते हैं? तो बालक कहते नहीं। कहा तो जब आत्मा ही श्री हरि ही सब में व्याप्त होकर ऐसा करते हैं तो हम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, आओ हम सब एक साथ मिल करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के नाचेंगे और श्री हरि नाम का संकीर्तन करेंगे। और वो बालकों को वो फुसला लेते, प्रहलाद की बातें अच्छी लगती है, वो सब के सब उनकी बाह पकड़ते हैं और सब संकीर्तन करने लगते। आचार्य जब लौट के आए देखा तो पाठशाला में तो हरि नाम संकीर्तन हो रहा है और सब लड़के वहां पकड़े और भगवान नारायण का जाप कर रहे हैं, श्री हरि का जाप कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो घबरा गए कि कहीं आके देख लिया उसने हिरण्यकश्यपु ने तो मेरा तो गला ही उड़ा देगा। अब तो बड़े परेशान, अब क्या करें। तो उन्होंने जाकर के जल्दी से लड़कों के हाथ में पकड़ के जो छुड़ाए तो वो भी उसी में बंध गए और वो भी हरि नाम संकीर्तन करने लगे आचार्य। इसलिए कि आचार्य भयवश हिरण्यकश्यपु नाम संकीर्तन कर रहे थे, लेकिन ईमानदारी से हम सब क्या जानते नहीं कि वो आत्मा सांस न दे तो सांस नहीं है। सत्य रूप में हम सब भी मानते हैं, लेकिन लोभ क्रोध मोह भय के वशीभूत होकर हम भी हिरण्यकश्यपु नाम संकीर्तन मन का करते हैं, विषयों का करते हैं, झूठ और कपट का करते हैं, थोथे दंभ और मिथ्याभिमान का करते हैं, भूल गए कि वो सांस नहीं देगा तो तू नहीं होगा, तू नहीं रहेगा, तो तेरा दंभ कहां रहेगा, तेरे ईगोज कहां रहेंगे, कहां ठौर कहां ठिकाना पाएंगे वो। पोथों का दंभ लिए बैठे काहे बात का। हर बार जब नया जन्म मिला था तो पिछले ग्रंथ याद थे कहते जी, तो आगे भी ये रटे रटाए याद रहेंगे क्या। यदि तू इसका आत्मभाव नहीं लेगा, इसे आत्मस्थ नहीं करेगा, आचरण विचार और व्यवहार में नहीं उतारेगा तो ये फिर लोप हो जाएंगे। तो तेरी ये स्वाध्याय हाँ और चिंतन भी तो यदि आचरण विचार और व्यवहार में नहीं है तो बेमानी है। इसी को तो युधिष्ठिर ने कहा था ना, है ना, न चा श्रुतम न चिंतका, कि ना तो श्रुतियों से और ना ही चिंतन से कोई द्विज होता है, न जन्म से कोई द्विज होता है। क्रियावान सा पंडिता, जो इसी क्रियात्मक रूप से धारण करता है, नहीं तो हर बार तो तुमने सारे शास्त्र गीता कंठस्थ करी होगी। मान लो तुम्हें 12वीं बार मनुष्य योनि में आए हो, पिछली 11 बार की याद गीता किसको याद रही होगी, इसमें असत्य क्या है। तो गुरुदेव भी नाचने लगते हैं, हाँ श्री हरि नाम संकीर्तन करने लगते हैं, हाँ करंट उनके भी पास हो जाता है, हाँ जितने बल्ब जुड़ते गए सब जल गए बिजली में। इतनी में आ गया हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु वो आया कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा होगा, लाओ देखो। और देखा कि यहां तो गुरुदेव भी हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, उनके गुरुदेव के बच्चे भी आचार्य के वो भी सब कर रहे हैं और सारे पाठशाला पूरा गुरुकुल हरि नाम संकीर्तन कर रहा है प्रहलाद के साथ। उन्होंने आके झटके से गुरु को अलग किया और हरि नाम संकीर्तन रुक गया, एक फ्यूज बल्ब बीच में आया तो करंट का सर्किट ब्रेक हो गया। तो बोलो क्या फ्यूज बल्ब की तरह ही सारी जिंदगी बिता दोगे कि जहां गए वहां का भी संकीर्तन बंद करा दिया, अपने लोभ मोह प्रपंच में वहां पर भी जहर फैला दिया, बन गए हिरण्यकश्यपु, क्या बात है। और इसी में सारी चतुराई और समझदारी रही हमारी। बोलो अपने अपने भीतर झांको, अपने अपने भीतर झांको, धुल जाओगे नहीं तो भटक जाओगे। लज्जित हो उन आचरणों के लिए जो तुम कर आए हो तो धुल जाओगे, और नहीं तो ये जन्म तो गया, जाने कितने जन्म भटक जाओगे। आज बड़ा पवित्रतम दिन है, आज होली जलेगी, अथवा प्रहलाद दोनों साथ न रह पाएंगे। बोलो बोलो, होलिका जलेगी कि प्रहलाद जलेगा? अपने अपने जीवन में, अपने अपने जीवन को जगाओ, अपने अपने से पूछो कि कब तक प्रहलाद जलाते रहोगे और होलियां सजाते रहोगे। और ये भक्ति के खाली स्वांग भरते रहोगे। तुम हम सबको पूछना है अपने आप से, कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम? गुरुदेव ने वो डांटा, सम्राट ने उनका, इस बालक को ले जाओ, ये कोई माया जानता है, इसने तो मेरा भी दिमाग खराब कर दिया और पूरी पाठशाला का दिमाग खराब कर दिया, आप कृपया इसको ले जाए, हम इसे नहीं पढ़ा पाएंगे, ये तो उल्टा हम सबको पढ़ाया जाता है। ले आए, कहा कि प्रहलाद तू सुधरता क्यों नहीं है? पुत्र मेरा है और मेरी बहरी के गीत गाता है। कहा नहीं, वो आपका बहरी नहीं है, उसके कारण है आप। अरे श्री हरि से द्रो और उसका प्यार देखो कि वो फिर तुम्हें सांसें और धड़कने दे रहा, वो फिर बड़े प्यार से तुम्हारी जूठों को रक्त में बदल रहा, और वो फिर वो आत्मा मां बन के तुम्हारे तन की मैल धो रहा, नहीं तो सड़ने गए होते। और उसी से ध्रुव और बड़े समझदार सिंह वाला जिंदगी जिया है, सब बड़े शान से जिए हैं हम, और हर जगह जो झूठ और कपट किया, जिस जिसके साथ किया, किया तो आत्मा श्री राम के साथ ही था, श्री हरि के साथ ही था, और उसकी कृपा देखो उसने फिर सांसें दी कि शायद हम अब सुधर जाएं, शायद इनको अब जाग आए, शायद इस होली पे जागे वो, शायद वो सुधर जाए। हर बार हम उल्टे चलते रहे और हर बार वो इस साध में रोम रोम हमें सजाता रहा कि शायद शायद इस बार हम सुधर जाए। और हमारी कपट चतुराई, हमारी चौधराहट हमें मिटाती रही, जिंदगी का हर लम्हा मिटता रहा, वो हर क्षण सजाता रहा, हमारा कपट उसे मिटाता रहा, और फिर अपने को मिटाकर जाने हमने कौन से पुण्य कमाए हैं, उम्र तो अपनी हम खुद खाए, जाने क्या किया है हमने। इसके साथ द्वेष है, उसके साथ दगा है, नहीं, सब हर द्वेष और दगा श्री हरि के साथ है हमारा। काश हम इतना सा पाठ पढ़ पाए होते तो शायद धुल गए होते। कहा प्रहलाद तू नहीं मानेगा? कहा नहीं मानेंगे। कहा श्री हरि ही सत्य है, श्री हरि ही जीवन का अमृत है, उनके रूप में बसना, उनका निमित्त होके जीना, क्योंकि उसके निमित्त हम हैं। गीता में भी भगवान ने कहा ना कि निमित मात्र भव सव्य साची, हमने पिछले रविवार भी देखा कि हलवाई ने मिठाई बनाई तो बर्तन निमित ही तो थे, क्या बर्तनों ने लड्डू बनाए थे? उसी प्रकार चिता की राख को पेड़ों के गर्भ में अन्न का रूप मिला तो क्या पेड़ों ने अन्न बनाया? वो तो बर्तन थे, बनाता तो श्री हरि आत्मा ही है। और अन्न को गर्भ में शिशु का रूप क्या मम्मी पापा ने दिया? जानते हो बनाना? तो वो बर्तन निमित्त ही बर्तन ही तो थे, बनाया तो श्री हरि ने था, और श्री हरि से द्वेष। हम सब हिरण्यकश्यपु हो जाते हैं, मन किया मेरे साथ ही हुआ, और याद नहीं रहा कि तू महाराक्षस बन गया है और तू किसी को नहीं सता पाएगा, उमर अपने खुद खा जाएगा और पापों की गठड़ी बना भटकने को चला जाएगा। ये चतुराई तुझे कहीं का न रखेगी, सब जगह मिटा देगी, बस आलाद आलाद गाएगा प्रहलाद तेरे जीवन में कभी ना आएगा। कहा कि इसको सजा दो, दंड दो। उसको भूखा रखा, उसे पिंजरों में बंद किया, उसको खुले आसमान के नीचे बंधवाया, लेकिन वो नहीं बदला तो नहीं बदला। जिसे मिल जाए आत्मा की मस्ती, वो क्या क्षणिक सुख के पीछे जाएगा? बढ़िया बर्फी खा रखी है इसने, अब कोई सड़ी हुई मिठाई दे तो क्या ये खाएगा? तो जिसने आत्मा का सुख पा लिया हो, क्या वो विषयों के रस के पीछे गर्दने घुमाएगा? भटकेगा वो। जिसे आत्मा का रस नहीं मिला, जिसे प्रहलाद नहीं मिला, वही तो आह्लाद के पीछे भागेगा। और आह्लाद ही सब कुछ है, जबकि हर भौतिक सुख के पीछे एक महा दुख खड़ा है। आह्लाद सिर्फ छलावा है, लेकिन तू भागता उन्हीं के पीछे। प्रहलाद जो नहीं है तेरे पास, हाँ नहीं माना है तो उसको पर्वतों से फेंकवा के मारना चाहा है, भालों से मारना चाहा है, तो वो आर पार हो जाते हैं, लेकिन प्रहलाद को छू भी नहीं पाते हैं। कोई पीड़ा उसकी मस्ती को नहीं काट पाती है, क्योंकि प्रहलाद तो आत्मा की मस्ती है, जिसका उद्गम भीतर है वो, और जो अमर है वो कटेगा कैसे? तो हताश होकर हिरण्यकश्यपु उसे पर्वतों से फेंकता है। पहले प्रलोभन दिए उसने, जब प्रलोभनों में नहीं फंसा, आजकल प्रहलाद तो प्रलोभन में ही फंस जाता है। हाँ, अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह, मोटी घूस के लिए आप औलादें पढ़ाते हैं। क्या आप जानते नहीं कि आप सब हिरण्यकश्यपु हो गए? अब आत्मज्ञान के लिए बच्चे नहीं पढ़ाए जाते हैं, केवल भौतिक आह्लाद के लिए, भौतिक सुखों के लिए ही आप दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पढ़ाते हैं। तो आप सब अपने को क्या मानोगे? कौन है आप? हाँ, हिरण्यकश्यपु के ही तो आचार्य लोग। उसको आत्मा का ज्ञान नहीं मिला कि वो मट्टी से मनुष्य कैसे बना, वो अंतरात्मा क्या है, वो क्यों उसे मट्टी से मनुष्य बना रहा, वो क्यों बन के घटघटवासी राम उस बच्चे को जीवन का प्रत्येक क्षण दे रहा है, कौन सी पाठशाला में, किस पाठ्यक्रम में पढ़ाते हैं आप लोग? आज तो हर ओर हिरण्यकश्यपु का ही साम्राज्य है। शायद इसीलिए होली की कथा हमारी समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमने वो रास्ता छोड़ दिया है और बीत गए युग उस राह को त्यागे हुए। वो राह जिस राह प्रहलाद जाता है, उस राह तो हम एक युग से नहीं गए, पीढ़ियों से नहीं गए। इसलिए भटकाव ही धर्म है, भटकाव ही ईश्वर है, झूठ ही राह है। और ये गुरुकुल की कथा है, क्योंकि मैं शिक्षा में पढ़ाता हूं बच्चे को। यू कैन फिल ए पॉट When it is empty, तुम घड़े को तभी तो भर सकते हो जब वो खाली है। तो कोमल बाल्यावस्था में यदि मैं ये संस्कार भर दूंगा तो वो धरती को स्वर्ग बना देगा और खुद देवता बन के जिएगा। किसी को न पीड़ा देगा, न किसी के साथ कपट करेगा, तो अपने जीवन को धन्य करेगा और धरती को भी स्वर्ग बना जाएगा। लेकिन नहीं, अब तो हर ओर हिरण्यकश्यपु ही का राज है। हाँ, जब देखा कि पर्वतों से फेंका तो भी नहीं मरा, पहले प्रलोभन दिए, और देखो मन हमारा हिरण्यकश्यपु है, बचपन से ही प्रलोभनों में बांधने लगता है और हम सब बांधने लगते हैं। अपनों के हित में झूठ बोलने लगते हैं छोटी सी उम्र में। तू ऐसा बोल दे ना, दुनिया तो करती है, तू भी कर ले, मां ही बेटे को पढ़ाती है। और मेरा प्रहलाद प्रलोभनों में भी नहीं बंधा है, तो पहले मेरा मन मुझे प्रलोभनों में बांधता है, मेरा तेरा के भाव दिखलाता है, अपना और पराये के गुण सिखाता है, भेदभाव सिखाता है, हिरण्यकश्यपु बन के हम सब भी तो अपनी औलादों को हम स्वयं भटकाते, नहीं तो हम चौंकते नहीं कि व्हाट दिस एजुकेशन इज। क्या हम लौट करके इस देश के सत्ताधारियों से पूछते नहीं व्हाट द पर्पस ऑफ दिस एजुकेशन इफ ही कैन नॉट नो हिमसेल्फ। क्या हम पढ़ा पाते हैं, क्या हम बोल पाते नहीं? उनकी राजनीति के मोहरे बन करके सुबह से शाम तक फलानी पार्टी ढिकानी पार्टी राजनीति करते हैं, जैसे अगर हम राजनीति नहीं करेंगे तो देश चलेगा थोड़े ना। नहीं, हाँ, हिरण्यकश्यपु की छाया हर ओर है और प्रहलाद का आता पता नहीं है। और आज हम प्रहलाद को जलाएंगे, होलिका जलाएंगे, हिरण्यकश्यपु मारा जाएगा। कथा हम ये करेंगे, होली भी उसी भाव में जलेगी, लेकिन होगा ठीक उल्टा। हमारे जीवन में हर दिन हर सुबह हर शाम प्रहलाद जलेगा, होलिका जिएगी। और हम गाएंगे भी सिया राम जय राम जय जय राम, फलाने गुरु जी का हवन हो गया, यज्ञ हो गया, आहुतियां डाल दी, बड़े तीर मार आए हम सब। क्या बात है। और जब किसी प्रकार भी नहीं मारा गया प्रहलाद, तो हिरण्यकश्यपु की बहन है जिसका नाम है होलिका। मन हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका कौन है? लोभ अतृप्तियां लोलुपता विषयांधता ही तो होलिका है। कपटी मन की बहन कपट ही तो होगी। तो होलिका ने कहा कि मुझे सूर्य देव का दुशाला मिला हुआ है, मुझे आग भी नहीं जला सकती, अब मैं तो दुशाला ओढ़ के आग में इसको लेके बैठ जाऊंगी। यदि आपको प्रभु मानेगा तो इसको लौटा लाऊंगी, नहीं तो प्रहलाद जल जाएगा और मैं जी जाऊंगी। तुमने सुना, हम सब बन के होलिका रोज प्रहलाद जलाते हैं, झूठ और कपट का दुशाला ओढ़ लेते हैं, प्रपंच का भूल जाते हैं कि आत्मभाव ही तो जल गया जब मैंने झूठ बोला, जब मैंने कपट किया था। मेरी कहानी मुझ तक आती और मैं न पढ़ पाता अपने आप को ही, और झूठे दंभ लिए भी था कि इतने लाख जाप कराया हूं। अरे एक जाप भी सही था क्या? उसमें एक जाप भी ईमानदारी से हुआ था क्या? क्योंकि माला का जो दाना है उसे हम मनका कहते हैं। ये मनका तब तक नहीं घूमता जब तक मन नहीं घूमता, और मन ही नहीं घूमा तो माला के मनके कब घूमे थे? मनका यूं कहा है, नहीं तो गुड़िया ना कहता उसको, खाली गुड़िया कहते ही हूं, मनका क्यों कहता? मन नहीं फिरा था। दिखावे के लिए हम सब होली जलाएंगे और रोज प्रहलाद जलाएंगे, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक। और जिंदगी हमारी यूं ही व्यर्थ होती रहेगी, हमारे हर पवित्र संबंध कलंकित होते रहेंगे, सत्य हमेशा हमसे भयभीत रहेगा और झूठ मुकुट बन के हमारे माथे पे चढ़ा रहेगा। हम तो बहुत अच्छी जिंदगी जिया है, ये भाव भी बना रहेगा। प्रहलाद को लेकर के होलिका बैठ गई है। प्रहलाद जिएगा कि होलिका? अगर प्रहलाद जल गया तो ये ऋचा जो आज की है तुम्हारी, ये कोई मतलब नहीं रखेगी। आज की ऋचा को भी ले लें साथी में। हाँ, इंद्रा वरुण वामहम, इंद्रा वरुण वामहम, हुए चित्राए राधसे अस्मांतसु जिज्ञुष्कृतम। ये आज की ऋचा है। इंद्रा वरुण, वैसे इंद्र कहते हैं देवताओं के जो अधिपति हैं इंद्र को, लेकिन जब इंद्रा शब्द आता है तो ब्रह्म ज्वालाओं के लिए आता है ना, है ना? तो इंद्रा वरुण अर्थात प्रलय की अग्नियों ने वामहम, वाम अंग होकर आत्मा के यज्ञ को हम सब ने बड़े विस्तार से पढ़ा है, आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है और ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की अग्नियां हैं, और आत्मा और ब्रह्म ज्वालाओं के संयोग से ही पुनः अन्न शिशु का रूप प्राप्त करता है। तो जब ब्रह्म ज्वालाएं वामांग होती हैं आत्मा के, तभी तो नई सृष्टि होती है। बोलो, तो यहां कहा है इंद्रा वरुण वामहम हुई चित्राए राधसे, हुए माने यज्ञों के द्वारा, हवन के द्वारा चित्राए प्रकट हुए राधसे, हाँ यज्ञ होकर, हाँ राधसे माने, राधसे माने सानना, मिलाना, घोटना, उसको क्या कहते हैं, राधना, है ना। हाँ तो इंद्रा वरुण वामह, बात इसी कथा की है, हर ओर है, हम सबकी कहानी है। अपने को जगाने के लिए हमने सारे शास्त्र से, ऋषियों स्वयं वेद प्रकट हुए, उन्होंने हमें ऋचाएं दी, इतने नगाड़े इतने ढोल हैं, और हम कुंभकर्ण से न जाके न जागेंगे कभी, कसम खा के सो रहे हैं। मेरे ही हाथ बजा रहे हैं उनको, और मैं हूं कि फिर भी सोया हुआ, जागना नहीं चाहता हूं। ये ऋचा भी यही कह रही है, इंद्रा वरुण वामह, कि ब्रह्म ज्वालाओं ने वामांग होकर आत्मा के हुए चित्राए राधसी, मुझे क्षण क्षण प्रकट किया, हम सबको सचराचर को, जिस प्रकार कि जब भी ब्रह्म अग्नियां दुर्गा शिव के वामांग हुई, तभी तो कार्तिकेय अर्थात ये वनस्पतियां प्रकट हुई, और जब जब ब्रह्म शिव अर्थात आत्मा के वामांग दुर्गा हुई, गौरा पार्वती हुई, तब तब तो हम गणेश से प्रकट हुए, वो अन्न ही तो था, उपतन ही तो था जो बालक बना, जो खाए थे। तो कहा इंद्रा वरुण वामह हुई चित्राए राधसे, कि हर क्षण उन्हीं के दाम्पत्य से, उन्हीं के गर्भ से आते हैं हम सब, और सिर्फ बर्तनों के गीत गाते हैं, बर्तन बजाते हैं, और भटकने चले जाते हैं हम सब। कैसी विचित्र कथा है। कभी किसी ने बर्तनों को लड्डू बनाने वाला नहीं बताया था, कहा था ये तो निमित है, तो हमने निमित को ही सत्य माना, और सत्य के हम सदा सदा के लिए अपराधी हो गए, क्योंकि हमने सत्य को कलंकित किया। और जब सत्य को ही हमने अपराध पूर्वक मार दिया, तो हमने पूजा और भक्ति किसकी की थी, हम भक्त किसके थे। तो कहा इंद्रा वरुण वामहम हुए चित्राए राधसे, उसी के द्वारा हम बार बार चित्रित हुए, रूप पाए, प्रकट हुए, एक चित्र बनकर इस प्रकृति में हम उभर आए। तो जैसे आए हैं हम सब, चलो हम लौट चलें इसमें, क्योंकि जैसे कल प्रकट हुए थे वैसे ही तो कल भी प्रकट होना है। तो आओ अब निमित जगत से सत्य जगत में प्रवेश पाए, आओ उस नित्य सत्य को स्वीकारें कि हम सब की माता ब्रह्म ज्वालाएं हैं, पिता आत्मा है, और उसी के यज्ञ से जीवन का हर क्षण प्रकट है, हम प्रकट हैं, हमारे परिवार प्रकट हैं, संपूर्ण दृश्य मात्र जगत, निमित जगत प्रकट है, और यूं यूं होते रहे हैं हम, और यूं यूं प्रकट होता रहा संसार है। लड्डू हलवाई ही बनाता है, बर्तन तो निमित होते हैं। तो इंद्रा वरुण वामहम हुई चित्राए राधसे, आओ आज उन्हीं ब्रह्म ज्वालाओं में, अपनी ही आत्म ज्वालाओं में अंतर्मुखी हो, श्री हरि की ओर जाएं, और इन्हीं अग्नियों में, इन नरसिंह ज्वालाओं में आओ प्रवेश पाएं, हुए चित्राए राधसे, और इसी में समाकर, इसी में सनकर, इसी में अर्पित होकर, इसी में आहूत होकर एक बार फिर चित्रित हों। कैसे हम सब असमान तसु, हम सब भी कैसे चित्रित हों, जिज्ञुष कृतम मुमुक्षु के रूप में उत्पन्न हो जाएं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त, उस अवस्था को, नित्य अवस्था को पाए, क्योंकि जन्म वही होना है। भटकना यदि हमारा हम नहीं चाहते हैं तो सत्य तो हमारे भीतर यहां खड़ा हुआ है। और यही गीता में कहा कि निमित मात्र भव सव्य साची, कि अर्जुन तो निमित मात्र है, निमित मात्र होकर के युद्ध को कर जीवन, और जो जीते हैं निमित भाव से वे पाते हैं सत्य, और जो जीते हैं आसक्त भाव से उनकी पूजाएं भी व्यर्थ हो जाती हैं। यही कथा है। होली जलने लगी, तेज आंधी उठी, और वो दुशाला लौट करके प्रहलाद को लिपट गया। होली का अभिशप्त हुई और जल गई कि या तो विषांत जीवन तेरा रहेगा, झूठ कपट मेरा तेरा रहेगा, और यह प्रहलाद रहेगा। आज तुम में कोई आत्मा की मस्ती क्यों नहीं पाता है स्वामी जी? चिंताएं हैं ना, क्योंकि आसक्त जगत को सत्य जगत बनाकर खुद खुदा बन बैठे हो, भगवान बन बैठे हो। और हो नहीं तुम भगवान, हो सकते नहीं तुम भगवान, तुम्हें कोई भीख में सांसें दे रहा है और तुम परमेश्वर हो नहीं सकते, लेकिन दंभ के परमेश्वर बन बैठे हो, तो तुम आत्मा का रस आत्मा का अमृत कैसे पा सकते हो? वो तुम्हें कैसे मिल सकता है? आत्मा के अमृत को पाने के लिए असत्य को असत्य और सत्य को सत्य स्वीकारना होता है। जब मैं हूं मेरे हैं उनकी तथा कथित समस्याएं हैं, तो मैं चिंता में रहूंगा या आत्मा की मस्ती में? बोलते तो वो जो झूठ जीते हैं वो झूठ ही भजते हैं माला में भी, वो कपट ही भजते हैं, वो आसक्तियां ही भजते हैं, उनके भजन में राम नहीं होते हैं। और इतनी सी बात हम नहीं समझ पाए, इतनी उम्र हो गई हमारी, और हमें लगा कि हमें हम ठीक जान गए। जब जगत को निमित्त मानेंगे और जब इस सत्य को अंतिम रूप से स्वीकारेंगे कि वो करता है, मैं निमित्त धर्म को प्राप्त हो जाऊं, तो फिर मैं चिंता ईर्ष्या द्वेष भय और आतंक को नहीं जाता। निमित्त जगत को निमित्त मानकर आप कहां जीते हो? नौकरियों में। हाँ, वो बैंक में काम करता है, वो दफ्तर में काम करता है, दफ्तर या बैंक को आग लग जाए या लूट जाए तो इनमें से किसी को हार्ट अटैक होगा, क्योंकि वो निमित्त को वहां निमित्त स्वीकार करके भागेगा, सब कुछ करेगा, सारा जो भी ड्यूटीज है करेगा, लेकिन हार्ट अटैक नहीं होगा, इसको दुख भी लगेगा, लेकिन अगर कहीं घर जल जाए तो डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, सदमे में बेहोश पड़ा, क्योंकि इसने आसक्त जगत को सत्य जगत स्वीकारा हुआ है। तो ये यहां ड्यूटी नहीं, पाप कमा रहा है हर सांस में, पाप मैला ढो रहा है, ये मैला खा रहा है, ये ड्यूटी नहीं दे रहा है, पाप खा रहा है, और इतना भार बढ़ा रहा है कि क्या पाएगा दोबारा ये मनुष्य योनि भी, पता नहीं कब पाएगा, कब उतार पाएगा ये सब। इसलिए कहा है कि निमित मात्र भव सव्य साची, और ये सव्य साची अर्जुन कौन है? जीव ही अर्जुन है, आत्मा ही श्री कृष्ण है, और ये शरीर ही रथ है जिसे आत्मा चला रहा, यज्ञोपवीत ही गांडीव है, और मायाओं का महासमर ही महाभारत है। तो ये किसके लिए कहा है? ये हम सबके लिए कहा है, लेकिन हम सब ने कहा कि हम दुर्योधन बन के जिएंगे, दुशासन बन के जिएंगे, सारे कलुष के साथ जिएंगे, और धृतराष्ट्र की तरह अंधे होके जिएंगे, सत्य को नकार के जिएंगे। फोड़े होना शरीर पर कोई अच्छी बात नहीं है, फोड़े सड़ांध और दुर्गंध का ही प्रतीक है, लेकिन जब फोड़े हो जाते हैं तो खुजली अच्छी लगती है, शायद इसी को आप सांसारिकता कहते हैं। सारे विषय आपके फोड़ों को खुजलाने का आनंद है, जब भी जानते हैं कि जितना खुजलाएंगे उतने बढ़ेंगे, हाँ कहते नहीं, फोड़े और घोड़े जितना मलो उतने तगड़े होते हैं, मालिश से बड़े होते हैं, और उसी को हमने जिंदगी बनाया हुआ है। अब ये दंभ भी है कि हम बहुत समझदारी से जी रहे हैं, हम हमारे जैसा अच्छा कौन जिएगा, कब जिएगा? ये निमित्त जगत है, ये तो पाठशाला है जगत एक, देखो ना प्राइमरी क्लास है, वहाँ खिलौने रखे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर आपका बेटा वहाँ से एक कीमती खिलौना लेके भाग आए चोरी करके, तो आप खुश हो जाओगे क्या? लेकिन होना चाहिए ना कि 100 रुपये आपने फीस दी और 1200 रुपये का खिलौना घर में आ गया, 1100 रुपये का नेट प्रॉफिट है, खुश नहीं होगे? लेकिन वहाँ आप समझदार हैं। उसी तरह इस कुदरत में आप पत्नी से पा, मकान से माँ, दुकान से दा, पुत्र से पा, कन्या से का, अक्षर ज्ञान ही तो करने आए थे, ये मेरे खिलौने हैं, ये करने का दंभ आप में आया कहां से? क्या ये पाप नहीं था? ये होली की कथा है, ये जीवन का बिलोया हुआ सत्य है। वक्त पूछेगा आपसे, हम सबको सामना करना होगा कि जब जानते थे कि इनमें कोई तुम्हारा नहीं, तुम किसी को साथ नहीं ले जा सकते, साथ लाए नहीं थे, तो अपने पाठ्यक्रम को पढ़ना था, अपने निमित्त धर्म को प्राप्त होना था और सत्य धर्म से जुड़े रहना था, तो चोरों की तरह मेरा और तेरा करके खिलौने क्यों उठाता फेरा? तूने तो तमाम उम्र माला फेर के भी पाप कमाया है। जब कहेगा वक्त ऐसा, तो क्या जवाब होगा पास हमारे? और जब जल गई होलिका, कथा आगे बढ़ती है, तो प्रहलाद से कहा हिरण्यकश्यपु ने कि तू बुला अपने श्री हरि को, कहाँ है वो? तो कहा वो तो सब जगह है, बुलाए इस खंभे में भी है। बोले हाँ, उनका खंभ को आग लगाओ। और कहा कब तू इस खंभ से लिपट जा, तेरा श्री हरि बचाएगा इसको लोहे के खंभ के साथ। प्रहलाद जैसे ही उसके पास गया, खंभ को पकड़ा, तो खंभ फट गया और उसमें से भगवान नरसिंह का अवतार हुआ, नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। नृसिंह कहते हैं ब्रह्म ज्वालाओं को। इतो वा सातिमी महे दिवो वा पार्थिवात अधि समस्मिन नृंजते नरा, यह हमने पूर्व के ऋषि में पढ़ा है कि वो ब्रह्म ज्वालाएं ही तो माँ हैं हमारी, उन्हीं को तो अर्पित होकर के नया रूप पाना है। ये वो सुंदर गर्भ है, ज्योतिर्मय गर्भ है, जहाँ सारी सृष्टि का उद्गम वही है, वहीं से अन्न भी उसी के गर्भ से अन्न आता है, उसी के गर्भ से संपूर्ण जीवधारी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि कोई पेड़ फल बनाना नहीं जानता, किसी माता पिता को उंगली बनानी नहीं आती। ब्रह्म ज्वालाएं और आत्मा का ये दाम्पत्य से ही, यही विष्णु और लक्ष्मी हैं, यही शिव और गौरा पार्वती हैं, हाँ यही आत्मा ही ब्रह्मा है, यही परम ब्रह्म है और यही सरस्वती का वास है। इस ज्ञान को, आत्मज्ञान को पाना ही, हाँ सच्चे ज्ञान को पाना है, ये हम सब ने पूर्व के ऋचाओं में पढ़ा। खम फट गया, अब भगवान नरसिंह प्रकट हैं, आधा शरीर मनुष्य का है और आधा सिंह का है, और उन्होंने हिरण्यकश्यपु के साथ युद्ध आरंभ कर दिया है, और बहुत जल्दी हिरण्यकश्यपु निढाल हो गया है, और तब वो उसको परास करके अपनी भुजाओं में उठा करके ले आते हैं। कहते हैं सुन हिरण्यकश्यपु, आज तेरे सारे वर पूरे हैं, न दिन है और न रात है, सांझ का छुटपुटा है, और ले आए हैं महल की दहलीज के ऊपर रख दिया है, कहा ना तू महल के भीतर है और ना बाहर है, दहलीज पर है, और कहा सुन ना तू धरती पर है, ना तू आकाश में है, ना जल में है, ना पाताल में है, मेरी गोद में है तू, और तू उसको मारने वाला ना तो पूरा देवता है, ना पूरा मनुष्य है और ना पूरा पशु है। और भगवान नरसिंह उसका वक्ष चीर देते हैं, हिरण्यकश्यपु मारा जाता है, और फिर वो प्रहलाद को अपने सीने से लगा लेते हैं। यही हमारी कहानी है, यही ये ऋचा में कहा गया, अभी जो हम ऋचा भी पढ़ के आए हैं, सौभाग्य से ऋचा भी वहीं आकर खड़ी है, कि जब तक ये मन हिरण्यकश्यपु मारा न जाएगा ब्रह्म ज्वालाओं के द्वारा, आत्मा ब्रह्म ज्वालाओं को अर्पित होकर, ये मरेगा नहीं, आत्मा की मस्ती अमर नहीं होगी, हमें ये मुमुक्षु की अवस्था जी हाँ जिज्ञुषा है ना शब्द है ना असमानतसु जिज्ञुषा कृतम, कि हमने कहा तो है हमें प्रहलाद की तरह करो, हमें मोक्ष को मुमुक्षु अवस्था को अर्थात जो जहां सिर्फ आत्मा का आनंद और मस्ती है, जहां हर क्षण का रोमांच है, जो एक नित्य मुमुक्षु अवस्था है, हम उस सब को प्राप्त हों, वो तभी तो होंगे जब हिरण्यकश्यपु महाराज आए, और हम तो हिरण्यकश्यपु के लिए जी रहे हैं, उसके दास बने हुए, कैसी विचित्र बात है। उसी की स्मृति में कि मेरा जीवन निमित्त जगत में श्री हरि का निमित्त सेवक बना हुआ, पूरी विनम्रता के साथ जीना है, जेही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, राम में रहिए और राम की मस्ती में रहिए, और प्राणी मात्र में उस प्रभु का भाव करके कि इस निमित्त जगत में मुझे निमित्त धर्म को प्राप्त होना है, और मेरा सत्य जगत तो मेरा अंतरात्मा है, नरसिंह है, ब्रह्म ज्वालाएं हैं, वो मेरी माँ है और आत्मा ही मेरा पिता है, यही शिव और पार्वती हैं, यही विष्णु और लक्ष्मी हैं, ये सारी मूर्तियों में मुझको मेरा ही अंतर खोल के दिखाया गया है, और मैं कैसा अभागा हूँ कि दाएं बाएं तीर्थों पे भी भागता हूँ और जो महातीर्थ मेरे अंतर में स्थापित है वहाँ मैं झुक भी नहीं पाता, एक बार प्रणाम भी नहीं पाता, जहाँ मुझे जहाँ से मुझे क्षण क्षण जीवन मिलता है, जहाँ जीवन का सारा अमृत पाता हूँ, उस ओर मैं झुक करके उसी का होकर जीना भी नहीं चाहता हूँ। और यदि विषय विषयांधता झूठ और कपट नहीं जलेंगे तो प्रहलाद मर जाएगा। यदि प्रहलाद को जीवित रखना है तो मुझे अपने विषयों को झूठ को कपट को प्रपंच को भेद को आसक्तियों को पूरी ईमानदारी से नष्ट करना होगा। जीना है तो आत्मा की मस्ती में, गृहस्थ धर्म भी निमित्त धर्म है, उसे भी आत्मा की मस्ती पे जीना होगा, इसलिए कृष्ण की लीलाओं में भी आत्मा के साथ जीव गोपी आत्मा गोपाल के साथ कैसे जिए था, तो वो ब्रज की होली है हाँ, परंतु ये लठमार होली और गोटमार होलियां ये मेरे मन के दंभ हैं जिन्होंने उत्पन्न किया है। होली का अर्थ है आओ आज आत्मा के हो ले, आज ये जीव ये प्रकृति मेरी गोविंद के संग होली होली होली, और ये उसके संग ही ना हुई तो काहे की होली। ये वो अमृत त्योहार है, कोई विषय पान नहीं करता, कोई शराब नशा नहीं है, कोई गांजा भांग नहीं है ना, ये बैसाखियां तो पंगुओं को चाहिए अपंगों को चाहिए, भक्त अपंग नहीं होते, वो तो सर्वांग स्वस्थ होते हैं, बैसाखी एक लंगड़े को चाहिए, एक स्वस्थ व्यक्ति को बैसाखी किस काम की, सोने की भी हो तो किस काम की, क्या मतलब उसका। और जिसके पास आत्मा का नशा नहीं है वही तो दुनिया भर के सड़े नशे करेगा, तो जो आत्मा के नशे से हीन है वो होली क्या मनाएगा, कि चलो आज आत्मा की मस्ती को जगाएं, आओ रोम रोम झूम जाएं, सब पे रंग डालो, सबको गले लगा लो, क्योंकि श्री हरि तो सब में है, चलो प्रहलाद बने सबके हो जाएं, जात छोड़ी पात छोड़ी संप्रदाय छोड़ा है ना, अपने और पराये के दंभ त्यागो, आओ आज संकल्प लें कि अब तमाम उम्र हर दिन हर रात हर क्षण हम इसी मस्ती में जिएंगे, तो होली होली है। और आप पीते हैं नशा, बकते हैं गालियां, हुड़दंग मचाते हैं, ये आत्मा के रस की बात नहीं है ना, ये तो असुर वृत्तियां हैं। गुरुकुल में सारे बालक हमारे एकत्र होते हैं, इस कथा को सुनते हैं, फिर जंगल जंगल घूम करके सूखी लकड़ियां, वो ऐसी चीज जो इस प्रकृति को पर्यावरण को आत्मा की मस्ती से विहीन कर रही है, दुर्गंध फैला रही, आज उस सबको जलाएंगे, होलिकाएं जलेंगी, है ना, जो दुर्गंध है, जो मृत पत्तियां हैं, इन सबको जलाएंगे, क्योंकि इन्हीं की तो खाद बनेगी, और तभी तो ये जो वनस्पतियां हैं फिर आत्मा के रस से सराबोर होंगी, पेड़ झूमेंगे, पत्तियां लहलाएंगे, पुष्प खिलेंगे, सुगंध फैलेगी, पशु पक्षियों को आनंद होगा, सबको खाना मिलेगा। होली है, चलो गांव गांव पवित्र करें, आओ बन बन संवार दें, आओ जैसे मन को धो रहे हैं, आओ निमित्त बने परमेश्वर के और इस भौतिक जगत को भी पवित्र करें। ये होली का त्यौहार है, और इसी को ऋग्वेद में के आरंभ में ही पहले ऋषि के साथ हमने पढ़ा था, है ना, उपत्वा अग्ने दिवे दिवे, हाँ, ऋग्वेद प्रथम मंडल प्रथम ऋषि, हाँ, प्रथम सूक्त की ये सातवीं ऋचा है, हाँ, उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसी, हाँ, ये यही इस होली पर्व की ऋचा का मंत्र है। उपत्वा अग्ने, उपमाने व्याप्त हो गई, डूब गई, समा गई, त्वा अग्ने तुम में, हे अग्ने, हे आत्मा, हे ब्रह्म ज्वालाओ, हे ईश्वर, उपत्वा अग्ने दिवे दिवे, तुम्ही में जब समा गई, कौन, दोषावस्था धिया वयम, वयम माने हमारी, धिया माने बुद्धियां, कैसी बुद्धियां, कैसी बुद्धियां, दोषावस्था कलुषता के बिस्तरों पर सोने वाली, दोषों को ही अमृत मानने वाली, वाले बिस्तर पर सोने वाली हमारी बुद्धियां, दोषावस्था माने हिरण्य कशिपु, विषय वासनाओं का विषांत बिस्तर, जहां जीव रूप हम सब, हम हमारी बुद्धियां सोई हैं, वो कौन, उसको क्या कहा है, उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर, तो दोषावस्तर का हो गया दोषावस्था धिया वयम, कि हमारी बुद्धियां कैसी बुद्धियां, जो विषांतता दोषों पाप और कपट के कलुषित बिस्तर पर सोई हुई हैं, वस्ता माने बिस्तर, कशिपु माने बिस्तर, तो